Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia. Jest czwartek, 26 marca. Minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekty ustaw w sprawie obniżek cen paliw, dotyczą VAT-u i akcyzy. Polscy piłkarze rozpoczynają barażową walkę o mundial, pierwszym rywalem wieczorem Albania. Amerykańska broń kupiona przez sojuszników jest transportowana na Ukrainę, zapewnia NATO. Rząd przyjął pakiet decyzji obniżających ceny paliwa. Pół godziny temu zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Teraz dokumenty trafią do Sejmu, który ma jeszcze dziś przystąpić do pierwszego czytania. Projekty zakładają obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwo. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile rządowe propozycje będą kosztowały budżet państwa? Miesięcznie będzie to sięgało 1 600 000 000 zł. Minister finansów Andrzej Domański określił to jako poważne obciążenie dla budżetu i zapowiedział pracę nad wprowadzeniem specjalnego podatku od nadmiarowych zysków. Aby te podmioty, które z uwagi na sytuację rynkową, wysokie ceny ropy, wysokie marże, mają te ponadwymiarowe zyski, aby zapłaciły wyższy podatek. Rządowe projekty zakładają czasowe obniżenie podatku VAT na paliwo z 23 na 8% oraz akcyzy o niecałe 30 groszy na litrze. Ponadto, jak tłumaczył minister energii Miłosz Motyka, codziennie w drodze obwieszczenia ministra energii będzie ustalana maksymalna cena paliwa, która będzie ceną pochodną ze średniej hurtowej od największych sprzedawców, powiększona o koszty operacyjne, które są kosztami działalności. Minister finansów zastrzegł, że te działania mają charakter czasowy, a rząd będzie dostosowywał stawki akcyzy i podatku VAT do sytuacji rynkowej. Te rozwiązania mają obowiązywać maksymalnie do końca czerwca. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Przed polskimi piłkarzami pierwsza przeszkoda na drodze na mundial. Za 3 kwadranse biało-czerwoni zagrają w półfinale baraży z Albanią. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki. Wiesz już na pewno, jaka jedenastka wybiegnie na murawę. Tak, wszystko już wiadomo. Jeśli pewną niewiadomą pod nieobecność Łukasza Skorupskiego miała być pozycja w bramce, to już wiemy, że będzie jej bronił Kamil Grabara. Trójka w obronie to Kiwior, Bednarek i Kędziora. Na bokach, na wahadłach Skóraś i Kasz. W środku pola Zieliński, Szymański, Kamiński i Rózga, co jest największą niespodzianką. Kibice domagali się Oskara Pietruszewskiego z FC Porto. Będzie Młodzian Filip ze Szturmu Graz. I jeszcze atak i postrach wszystkich drużyn, czyli Robert Lewandowski. Kapitan drużyny zagra na szpicy. Gramy o mundial, gramy o to, by we wtorek zmierzyć się w finale baraży z Ukrainą lub Szwecją. Te drużyny będą grały równolegle w Walencji. Jak mówił selekcjoner Jan Urban, drużyna liczy na wsparcie kibiców. Dzisiaj będzie komplet. 55 tysięcy polskich kibiców i 3 tysiące z Albanii. Z Albańczykami zagramy po raz 16. We wcześniejszych wygraliśmy 10 meczów, 3 spotkania kończyły się remisami, a 2 razy wygrywali rywale. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Początek meczu, które zostanie rozegrane pod zamkniętym dachem o 20.45. Ze Stadionu Narodowego Adam Malecki dziękujemy. Z Adamem będziemy się łączyć w kolejnych serwisach. Cała amerykańska broń dla Ukrainy, finansowana przez sojuszników w ramach specjalnego programu NATO, została dostarczona lub jest transportowana do tego kraju. Takie oświadczenie wydała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. To reakcja na artykuł Washington Post, który pisze, że amerykański Departament Obrony rozważał przekierowanie broni pierwotnie przeznaczonej dla Ukrainy na Bliski Wschód. Wojna w Iranie ma bowiem nadwyrężać dostawy niektórych najważniejszych rodzajów amunicji dla armii USA. Jeśli atak amerykańsko-izraelski na Iran będzie eskalować, włączymy się do walki, zapowiada jemeński ruch Houthi. Proirańska grupa zbrojna dotąd nie angażowała się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Abdel Malik al-Houthi, przywódca separatystycznego ruchu z Jemenu, zapowiedział dzisiaj, że jego grupa jest gotowa do walki i podejmie interwencję bezzwłocznie w przypadku najmniejszego rozwoju konfliktu wymagającego reakcji militarnej. Wcześniej irańska agencja prasowa Tasnim informowała, że Iran może podjąć działania w cieśninie Bab al-Mandab łączącej Zatokę Omańską z Morzem Czerwonym, jeśli zostanie sprowokowany. Szyicka organizacja militarna, która kontroluje znaczną część Jemenu, ma doświadczenie w atakach na statki na Morzu Czerwonym. Podczas wojny w Strefie Gazy Houthi wystrzeliwali również rakiety w kierunku Izraela. Zajmują oni kluczową pozycję w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab, prowadzącej na Morze Czerwone. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Dodajmy, że cieśnina zwana Wrotami Łez, położona między Jemenem a Dżibuti, to kluczowy punkt ruchu morskiego w stronę kanału Sueskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, choć pojawią się też chmury. Na wschodzie i południu możliwy deszcz, a na termometrach 6 stopni w Małopolsce, 9 nad morzem, do 12 w centrum kraju. Autopromocja. W dzisiejszym wydaniu Klubu Trójki o 21:00 porozmawiamy o tym, po co nam straty i kryzysy. Czy naprawdę czegoś uczą, a cierpienie w jakikolwiek sposób uszlachetnia i ubogaca nasze życie. Bez pop-psychologii. Zagoszczą w audycji psycholożka Marta Iwanowska-Polkowska i profesorka filozofii Barbara Czerska. Zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 20:00. Elementy. W drugiej audycji, w drugiej godzinie nowej audycji muzycznej w Trójce, w której to w czwartki będziemy się słyszeć co tydzień po 19:00. Witają Państwa ponownie Elżbieta Malinowska, która za konsoletą, Maciej Jankowski przy mikrofonie jeszcze przez godzinę. Tomem Jorkiem zakończyliśmy godzinę pierwszą i drugą. Tomem Jorkiem rozpoczniemy, a dlaczego, o tym za chwilę opowiem. Time is running out. Myślę, że nie trzeba się długo zastanawiać nad tym, dlaczego Tomiork akurat dziś. Dużo się mówi ostatnio o tym, że 20 koncertów rocznie obiecanych zostało przez Eda O'Briana i oczywiście Tomiorka, jeżeli chodzi o koncerty Radiohead, to z początkiem 2027 roku wejdzie w życie, więc chwilę jeszcze poczekamy, no ale to są doskonałe wieści. No a ja nie mogłem sobie darować dziś, żeby... I nie sięgnąć do twórczości solowej Tomiorka, bo wiem, że można nie być jego fanem, natomiast chyba nigdy nie zrozumiem, dlaczego. To jest człowiek, który tak wiele w muzyce łączy ze sobą w jedną całość, która z pozoru wydawać by się mogła absurdalna, natomiast finalnie wychodzi z tego zawsze coś pięknego. Tomiork na początek drugiej godziny sprzed 20 już lat, to też trudno uwierzyć, że tyle już ta płyta jest na rynku. The Eraser, no i właśnie solowy Tomiorka, pierwszą godzinę zakończyliśmy nie jego nagraniem wprawdzie, ale nagranym z jego udziałem, utworem Medicine, którego autorem Christopher Stephen Clark, no i to była płyta Sus Dog, do której też odsyłam i do której wysłuchania zachęcam. Będzie dzisiaj w tej godzinie, w drugiej godzinie więcej gitar, o tym już wspominałem. Wspominałem też, że dzisiejsza playlista elementów jest taką przekrojową, czyli pokaże większość tego, co będzie pojawiało się w tej audycji w przyszłości. No a bardzo istotnym elementem całej tej muzycznej opowieści jest no właśnie brytyjski jazz, do którego wracam regularnie, który jest właściwie częścią mojego życia codziennie, zwłaszcza tacy artyści jak Yusef Dayes, czy na przykład Alpha Mist, którzy moim zdaniem powinni współpracować znacznie, znacznie częściej. To jeden z moich ulubionych utworów, przynajmniej dla mnie. Thank you. są perkusiści, których można od razu rozpoznać po grze, choć nie jest ich aż tak długa lista, natomiast zalicza się do nich, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych perkusistach młodego pokolenia. Yusef Dayes, który tutaj w utworze Blacked Out razem z Alfamistem, który swoją drogą nie tak dawno temu wystąpił w warszawskim Niebie. Piękny to był koncert, choć ta gałąź jazzu alfamistowa jest bardzo delikatna już teraz, bardzo łagodna. I był to dysonans niemały, ponieważ zupełnie inaczej zabrzmieli supportujący Alfamista Immortal Onion, czyli grupa trójmiejska. Naprawdę ciekawie się tego słuchało, zwłaszcza, że mieliśmy do czynienia w przypadku Immortal Onion z właściwie momentami nawet techno-imprezą, a później Alfamist bardzo łagodny, bardzo delikatny i bardzo brytyjski, ale jak cofniemy się tak do roku 2018 na przykład, no to wtedy królowała taka królowało takie brzmienie w brytyjskim jazzie. Stąd też wybór nagrania Blacked Out, które moim zdaniem pokazuje to bardziej psychodeliczne oblicze Alfamista. Wspomniany Yusef Dayes na perkusji. To jest taki samodzielny singiel, ale naprawdę marzy mi się taka płyta, marzy mi się całość. Niestety na razie z tego, co się orientuję, planów nie ma. Jak tylko się pojawią, no to będę trzymał rękę na pulsie, bo zdecydowanie jest dla takich rzeczy miejsce, także w audycji Elementy. Do gitar powracając tymczasem, Egyptian Blue. To jest kolejna grupa brytyjska i kolejna gitarowa, podobnie jak The Murder Capital wcześniej. Still with the violence you create. bardzo przypominają mi to, co robi zespół Dead Letter, którego jestem ogromnym fanem, choć nie ma tu saksofonu, a szkoda, ale z drugiej strony Dead Letter robią to tak wyjątkowo, że gdyby ktokolwiek w takiej muzyce, w tak charakterystycznym brytyjskim brzmieniu zawarł także saksofon tenorowy, no to mogłoby to brzmieć po prostu jak kopia. A zespół Egyptian Blue to coś zupełnie innego, bo z jednej strony gdzieś orbitują wokół takiego chłodnego postpunku brytyjskiego, ale znacznie więcej składa się na tę muzykę. No i tutaj bardzo istotnym jest także miejsce pochodzenia tego zespołu. Pomyślałem sobie, że w drugiej godzinie naszych spotkań będziemy na moment dosłownie robić sobie przystanki w takich bardzo istotnych dla muzyki miastach, ale nie tak oczywistych jak Nowy Jork czy Londyn. Będziemy szukać miejsc nieco mniej popularnych, choć cały czas szalenie ważnych muzycznie i artystycznie. Dziś przystanek w Brighton, czyli w angielskim mieście, które jest naprawdę, naprawdę genialnym, jeżeli chodzi o scenę alternatywną, scenę DIY, czyli naprawdę mnóstwo artystów, którzy od samego początku robią wszystko samodzielnie. Jest tam scena elektroniczna, klubowa, jest scena alternatywna, jest scena jazzowa również, choć tych gitar w Brighton faktycznie jest sporo i mnóstwo zespołów stamtąd pochodzi. To jest też skojarzenie od razu z takimi zespołami jak Idols choćby, bo oni z kolei pochodzą z Bristolu, czyli kolejnego takiego nieco mniejszego niż Londyn miasta na mapie Anglii, ale cały czas fenomenalnego, jeżeli chodzi o sceny, no zwłaszcza sceny niezależne. To Egyptian Blue z płyty Living Commodity, płyty z 20 roku. To był ich debiut długogrający, no i też nagranie tytułowe dziś w audycji Elementy się pojawiło. Pozostając w Anglii, my trochę bardziej na północ zmierzamy do wspomnianego już Londynu. Tam tworzą, żyją i tworzą panowie z grupy Folly Group East Flat Crows. Never see a suicide. Don't take me back. Even when the money's right. No dużo się tu dzieje, dużo do rozpakowania, mówiąc z angielska trochę. Zespół Folly Group, który pochodzi z wytwórni będącej naprawdę kopalnią takich świeżych gitarowych rzeczy z UK, So Young Records. Bardzo polecam poeksplorować ich katalog, bo jest bardzo bogaty w podobne dźwięki. East Flat Crows to bardzo dobra reprezentacja tego repertuaru, właśnie Folly Group, którzy zdecydowanie mniej riffowo w kontekście gitar, a bardziej, no właśnie, skupiając się na groove'ie, budując napięcie, gdzieś oscylując wokół tych takich motorycznych, pulsujących, trochę elektronicznych, noise'owych i industrialnych, żeby tych epitetów jeszcze więcej dołożyć, groove'ów. I to był doskonały przykład tego, jak pięknie można te elementy ze sobą połączyć. Bardzo często tutaj perkusja gra tak sztywno, prawie jak automat perkusyjny. Jest bas, jest beat, które robią wspólnie. Większy klimat nawet niż sama gitara, która też bywa bardzo powtarzalna. To są takie klimaty, które trochę bardziej kojarzą się na przykład z tym, co od czasu do czasu robili Talking Heads albo LCD Sound System. To już zdecydowanie bardziej, czyli trochę pogranicze, może nawet jakiegoś delikatnego techno i postpunku. Jeżeli ktoś mieszka w takim miejscu, istotnym miejscu na mapie swojego kraju, czy to jest Polska, czy to jest jakikolwiek inny kraj, gdziekolwiek nas Państwo słuchają, to proszę pisać, bo ja bardzo chętnie będę się do tych miejsc muzycznie w audycji Elementy wybierał. maciej.jankowski@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Warto jest go sobie zapisać, raz jeszcze powtórzę, maciej.jankowski@polskieradio.pl, bo już za moment zapraszać będę na koncerty tegoroczne w Polsce. Kim Gordon. Where's my cherry pie? Makes me cry. Post Empire. Where's my cherry pie? It makes me cry. Post Empire. Post Empire. In the Post Empire. Say hey. Never get it back, back. Your speech, it's whack, it's old. Love what you've done with the empire. We're post, right? Empire. Cherry pie, it makes me cry. Post Empire. Post Empire. Where's my cherry pie? It makes me cry. Post Empire. Post Empire. In the Post Empire. Say anything, get what you want. Elastic privilege, plastic privilege, slash and burn. Disappear. Disappear. Już niewiele pozostaje do koncertów Kim Gordon. Dwa koncerty w Polsce w tym roku się wydarzą, we Wrocławiu i w Warszawie. Dzień po dniu, 20 kwietnia, Centrum Koncertowe A2 we Wrocławiu, 21 natomiast w warszawskiej Progresji. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania, bo jeszcze kilka zaproszeń na te dwa koncerty Kim Gordon nam zostało, więc anuż się uda. maciej.jankowski@polskieradio.pl i dwa koncerty Kim Gordon w Polsce. Bardzo istotna artystka, jeżeli chodzi o historię muzyki w ogóle, no bo przecież postpunk współczesny zaczął się od takich grup jak Sonic Youth chociażby. No a to, co robi Kim Gordon teraz, to już jest piękne połączenie wszystkiego tego, co w audycji Elementy się dzieje, czyli i elektronika, i bity, i sample, i gitary. Gitary właśnie pięknie się pojawiły pode mną w momencie, kiedy to słowo wypowiedziałem, a to dlatego, że Cranbin wiedzą doskonale, kiedy zagrać i jak zagrać. Mnóstwo pięknych remiksów utworów Cranbin ukazało się 5 lat temu, to akurat Ginger Roots, no i bardzo polecam posłuchać całości. Ja dziś miałem plan zagrać nieco więcej z tego albumu, ale czas nas goni, więc te plany odłożymy sobie na kolejne audycje, na pewno do tego materiału jeszcze powrócimy, bo mnóstwo artystów, którzy naprawdę bardzo ciekawe wersje tych utworów zaproponowali, bardzo ciekawe remiksy, tak jak Natasha Diggs, tak jak Quantic, Mank Dynasty, Harvey Sutherland, to są wszystko ludzie, którzy mają osobne style i pięknie te style wyeksponowali także w remiksach nagrań Cranbin oryginalnie. 5 lat temu ukazał się ten zestaw remiksów najróżniejszych. Natomiast w przyszłym tygodniu, to już mogę powiedzieć teraz z pełnym przekonaniem, gościnią audycji Elementy będzie Arlo Parks, która 3 kwietnia wydaje swój kolejny już album długogrający, natomiast będzie to album zupełnie inny niż to, do czego nas przyzwyczaiła. To taki mały fragment opowieści o tym, jaka będzie ta płyta. When I think about this my first record, I think about, you know, it being in the morning, like over a coffee, you know, quite like maybe a solitary listen or with, you know, a loved one, but I do think this latest album is kind of about journeying through these nocturnal spaces, as you say, whether it's going for a night drive or whether it's, you know, having your headphones in on the train back from a party or even on the dance floor. It feels like something that is to be enjoyed in those spaces. And that's what I was inspired by. Like, that's what I was living. So that's very much why it's found its way into the music. Pierwsze płyty to coś bardziej do wysłuchania w spokoju, o poranku przy kawie, z ulubioną osobą u boku. Płyta Ambiguous Desire, planowana na 3 kwietnia, to już podróż nocna. Być może jazda samochodem, może powrót tramwajem ze słuchawkami na uszach, powrót z imprezy. Tego doświadczałam, więc tak to brzmi, z tego składa się ta płyta. Płyta ukaże się w przyszły piątek, ale dzień wcześniej, czyli w czwartek, w audycji Elementy, posłuchamy kilku utworów z tej płyty przedpremierowo. Więc proszę koniecznie pojawić się przy radioodbiornikach. Będzie też cały wywiad z Arlo Parks, jedyny polski radiowy wywiad z tą artystką, zapowiadający zarówno płytę, jak i koncert w Polsce, który też w tym roku się wydarzy. A to singiel zapowiadający Ambiguous Desire. W przyszłotygodniowym wydaniu Elementów, przypomnę, gościnią będzie Arlo Parks, która o nowej płycie opowie i o koncercie, który szykuje na 18 dzień listopada. To będzie koncert w warszawskim klubie Palladium. Już doczekać się tego wydarzenia absolutnie nie mogę. Natomiast tymczasem zaglądam sobie do skrzynki i oczywiście bilety na Kim Gordon rozeszły się w trymiga. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Obiecuję, że jeszcze bilety na inne wydarzenia, nie tylko w Warszawie, będą dostępne w audycji Elementy. Proszę słuchać co tydzień w czwartek. Być może już w przyszłym tygodniu coś się pojawi, ale na razie nie obiecuję. Natomiast zapowiedzieć mogę jeszcze, również z pełnym przekonaniem, że ten zespół także pojawi się w rozmowie w audycji Elementy, ale to nieco później niż Arlo Parks. Call to the Void i podróż do Manchesteru. Go, go, Penguin. We'll be right back. nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz usłyszałem Go Go Penguin, po prostu usiadłem, bo takie wrażenie zrobiła na mnie płyta, której wówczas posłuchałem. Od tego czasu już kilka kolejnych płyt się pojawiło, miałem okazję być na kilku koncertach. Są to rewelacyjne widowiska. Naprawdę polecam się wybrać, bo koncert w Polsce się szykuje, a także w audycji Elementy rozmowa z Nickiem Blacko i Chrisem Illingworthem z Go Go Penguin będzie. Call to the Void to jedno z ich nowych nagrań, które już prawie na koniec audycji Elementy. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym naszym spotkaniu, pierwszym czwartkowym. Słyszymy się o tej samej porze w przyszły czwartek, czyli o 19:00. I zachęcam do pisania, co Państwo powiedzą na taką selekcję i takie klimaty. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Bo Maciej Jankowski to właśnie ja. Bardzo dziękuję. Żegnam się w imieniu swoim, a także realizującej to spotkanie Elżbiety Malinowskiej. Do usłyszenia niebawem. Powiem ci to raz, a potem pożegnamy Ewę. Dobrze. Nowa powieść w Trójce. Sabina Jakubowska, Położne. Czyta Katarzyna Figura, muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 16. Ostatni. Złapali nas w bramie, byłyśmy przesłuchiwane i bite, ale nie za długo, bo Elżbieta powiedziała prawdę. Bez zbędnych ceregieli wsadzono nas do pociągu i wysłano do Auschwitz, a stamtąd do Birkenau. Ona przekupiła tam kogoś, by mieć w papierach Węgierka. Zgodziła się na pracę w pufie, czyli burdelu. Bardzo szybko zorientowali się, że jest w ciąży. Zainteresował się nią Mengele. Chciał mieć do badań albinoskie dziecko. Przez kilka miesięcy miała względny spokój, bo trafiła pod opiekę wspaniałej położnej Stanisławy Leszczyńskiej, kochanej, dobrej jak matka. Czy ty wiesz, co to znaczy przyjąć bezpiecznie każdy poród w tamtych warunkach, gdzie się nie ma nic? Jej nie umarła przy porodzie żadna kobieta, żadne dziecko, nawet jeśli prosto z baraku prowadzono je na śmierć. Gdy Elżbieta urodziła, Mengele zabrał ją i dziecko do dalszych badań i tylko dlatego zostawił je przy życiu. Nazwała córeczkę Rudolfina po Rudim. Może nawet on jest jej ojcem. Może chciałaby, aby nim był. Ale doktor Mengele sądził, że to na cześć komendanta obozu. I może właśnie dlatego nie spieszył się z żadnymi ostatecznymi krokami, nawet wtedy, gdy wraz z każdym eksperymentem szanse na przeżycie malały. Wreszcie po którymś zastrzyku dziecko zapadło w śpiączkę, a Mengele odesłał Elżbietę do pracy. Nie była mu już potrzebna. Pewnie umarła. Regina słuchała, nie przerywając. Na wyjaśnienia przyjdzie czas. Rudolfina cudem przeżyła, odporna na wszystkie choroby, więc badał ją i obserwował ciągle na nowo. Przez te eksperymenty przestała się rozwijać. Nie chodzi i nie mówi, a ale wszystko słyszy i na pewno rozumie. Przywiązała się do mnie i ja jej już nie zostawię. Pewnie chcesz wiedzieć, jak spotkałam Rudolfinę. To nie byłam ja, to Ewa ją spotkała. Ewa została przydzielona jako pielęgniarka do opieki nad tymi wszystkimi dziećmi, które on badał. Ewa je myła i karmiła. Ewa patrzyła, jak umierają i sama umierała razem z nimi, aż wreszcie całkiem umarła. I na jakiś czas trafiła do piekła, gdzie cała rozpacz polega na tym, że się jej nie odczuwa, bo jest wszystko jedno. A potem ja się pojawiłam w środku Ewy. To się stało wtedy, gdy Fina obudziła się ze śpiączki i spojrzała mi prosto w oczy. Zobaczyłam jej duszę, która mówiła do mnie: zabierz mnie stąd. I ja jej to obiecałam. Tuż po wojnie Diana Graf została przełożoną oddziałową w szpitalu, a Reginę przywrócono do funkcji nadpołożnej, prowadzącej zajęcia w nowo otwartej szkole dla położnych. Regina umiała uczyć, była w tym świetna, ale potem przestała wierzyć w to, co mówi, kiedy omawiała procedury, które stosowano rutynowo, bez umiaru i prawdziwej potrzeby. Niestety, według programu nauczania trzeba było je wdrażać, a nie podważać. Inaczej teraz rozumiano bezpieczeństwo kobiet. Za mało było lekarzy, położnych i pielęgniarek, więc już nie dało się rozpraszać personelu medycznego, aby przyjmował porody w domach, tak jak przed wojną. Ale kobiety nie bardzo chciały rodzić w szpitalach, powszechnie kojarzonych z chorowaniem i śmiercią. Doświadczona położna dobrze wiedziała, że zdrowa kobieta łatwiej urodzi we własnym domu, gdzie ma spokój, przestrzeń, czas i jest u siebie. W powietrzu była wspaniała wiosna. Regina nie mogłaby powrócić w lepszym momencie do rodzinnej wsi. Zapachy świeżości, pól i obornika łączyły się ze sobą w mieszankę, która się po prostu kojarzyła ze światem dzieciństwa i pierwszej młodości. Może mogłyby to być bardziej romantyczne zapachy, ale były takie, konkretne, prawdziwe. Świeżość rośnie na tym, co obumiera. I bardzo dobrze, tak ma być. Odbieranie porodów. Dawno temu, gdy zaczynała pracę akuszerską, jeszcze nie mając wykształcenia, ludzie mówili zamiennie: przyjmować i odbierać. Niby to tylko wyrażenie. Technicznie nie powinno nic zmieniać, ale zmieniało. Reginie bardziej się podobało przyjmowanie, bo było trochę jak przyjmowanie gości, pełne starania i otwartości, szczodrości dla przybyszów. W tym dawnym przyjmowaniu gości było głębokie zaufanie. Gość w dom, Bóg w dom. I wiadomo, podejmuje się takiego gościa najlepiej, jak się umie. A odbieranie gorzej się kojarzyło. Czuła sprzeciw, aby komukolwiek cokolwiek odbierać. Jakoś ją to wyrażenie odstręczało i gniotło. I na wiele lat odsunęła od siebie te myśli i porównania, pracując ofiarnie w szpitalu i skupiając się na czynach, mniej na słowach. Ale ponieważ była dziś w Jadownikach, jej umysł pracował jakoś inaczej. Przyszły jej na myśl żniwa. Latem mężczyźni szli z kosami, dwóch albo i trzech, obok siebie i ścinali zboże, które kładło im się do stóp równymi pokosami. A za tymi mężczyznami szły odbieraczki. Kobiety, które z uważnością na każdy kłos odbierały pokos i składały go razem w snopek, ukręcając sobie powrósło z garści kłosów i przewiązując nim plon szybko i starannie. Młodzież brała od nich te snopki. Nic nie mogło się zmarnować, bo to było zboże, przyszły chleb, dar Boży. A zarazem wszystko było robione prędko i z wysiłkiem, w upale, z popatrywaniem na słońce, czy aby nie idzie burza, czy nie zniszczy plonu. Może wyrażenie odbieranie porodu pierwotnie było blisko odbierania plonu. Było po prostu pracą, wyciąganiem rąk po skarb. Ale Regina mimo wszystko wolała przyjmowanie. Mając wybór, tak zawsze mówiła. I nie tylko ona. Przypomniał jej się tekst z magazynu Położna.